tasulqu bi aydikum ila tahluk ben ñaaral bayit bo joxe magna way bo jele yef jangur mën nga ca dé moy duggal sa loxo ci tahluka ben way da tikki ñew gaaya dañu ne xaj bari jox ko lu mat juroomi million mu ñew jënd ci auto bu rafet tak ci jabar tok gaay digi kenn jëlu fa rek sax aw kiyam ñu ba gis ko nako manako wala turqo bi aydikum ila taluka wa alaykum assalam wa rahmatullah xatino te ngeen rafetal bu ngeen di def ngeen def lu rafet inna allaha ndax te yalla yuhibbul muhsinin ku bëgg ñu rafetal la al ihsan rafetal nak amul fu mu tambale amul fu yem yépp lu way di def te bañul ku ko netti lolé ñu ko jappal rafet al ihsan bañ ko laaji yoonte bi def ni an ta'budu allaha ka'annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yarak lolé ñu tuddé tasawuf moy da ngay rafetal ba lepp loy def na baye ci xel suñu borom tabaraka taala ni ci baye xel fiq wala fi barki dem ni nit dina julli rek waye ci ihsan rafetal jullem yaqfu manam so defé ñen ci rakka yu mat ci fiq su julli day mat waye ci al ihsan man nga gess rek gess ben way da na sey ki mo ñal ci kim rek sa julli gis nga wala nga ne assalamu alaykum khalif da na xana ki lebos bi rek la yow lu fegen ci lebos ci jamm lolu ci jakk da ci doy war lool waaw motax wa ahsinu inna allaha yuhibbul muhsinin nda rafetal ba melni yalla nga lay gis subhanahu wa ta'ala motax ñu bax ni daan ci gor gor lu lol ci rafetal yalla ñu ci aj makka yalla ñu ko fay yalla ñu ko defal waati moot na ngeen matal al hajj aj ah lillahi ngir yalla wala umrah na ngeen matal umrah gi lillahi ngir yalla ah kuy aj na nga aj aj gu mat kuy umrah na nga umrah gu mat way ñaar yep lillahi ngir yalla wa ndax da am ñuy aj te aj ngir yalla ndax da am ñuy umrah te umrah ngir yalla nit dina jogi fi aj dem ba dikk te yalla tako ñak fi pass ñak fi tan ñu pikir la ci la son wallahi ndey sax nga bo xante ma son ñu am dara nit dina umrah ji ngi te yalla tako jëndi mars mis rek ñu jaay waati man hajja wal umrah waye nak lillah motax cheikh l'islam hay ibrahim ñat nako yalla yok leer dafa andako gaay ñi aji ñu dox ñu ñew ci dekk seen jank buy for ganara gu de mu for ca yetti ganara yu de jëme ci kër ga mu ne dem len ñu dab ne ko xana xamu len ni mid da haram xale bané ara kay da fo jëme li le sama maam ko yoni la ko de mu ne reer ah da ngay nek med mune wa amma nutra ghayra dakhin wala ajin fala isma ali shay islam neena ne andi len seni pass ñu aji mak mu ne andi len seni pass ñu boole pass yep jox ko dal ñi bi fi do pass wa aji waru len di aji mak di setan kuy nek med aji waru la ey way bu wa senegal don def non ay tete doyna wa ne aji waru len ala jom ci jaru don siya ala siya wa ne fa in ustirtum buñ len galan koré ci kaj bu mënu leena def aji lepp su baba fa mastay sara na ngeen ray na jappandi min al hadi ci hadiyu manam da nga dem ba ci yoon wadi aji war ma ci aji yep waye febar dal la wala galan ko dal bu no dem da ngay hadiyu fa mastay sara min al hadi sa bay dalon na len ci fatu mak ñu ngab seeni hadiyu do jub mak wa xoy fi kar len du ngi fi dugg lu dul dewen mba lu dul dewen jek ñu siñante wañeku yoonte bi na ngay fi dina di sa bay na ko ray lañ defut ray lañ defut il faut ag ñu timna ah da ngay wedd yalla ñu ne ko wedduñ ko way dañuy rek dañuy dem aji rek Omar ñu ñu ci wayo kana ñu neeku ci deug mu ne ko bala ñoo ne ci deug de mu ne waaw legi nak fa fi ma naxal pourquoi ñu tapé mu ne ko Omar tapatu ñu ragal ñu sama borom bu wëtik la nañ yam fi saaba yu ko ne dem tok fele fast say say mustafa yunus sallallahu alaihi wasallam mom tam tok ndey sandef ni umu salamata wala kenn ci jigen ni de ko ne yawm yalla yoni kay mu ñew mu ne ko duggal ci barkel nit ma gis la mam ak yow reñu tabarakallah jigen du baax la mu dik mu ne ko ñi yow rek lañ gëm waye fiñ ko jaar tay bu soti xam nga def mu ne ko ha numay def mu ne ko kay ma wat la so genné bu lañ wax dara genné rek rek sam xadi yoon dina ko watal soona ci wat mu genné rek songam xaram hé saaba yi ku nek songu sam xar dal songu sa way ne ko watma ta mu ne ko yeen la ñom ñoo rek lañuy tapando mo tafle sa ñu tafle Abdoulaye ibn Omar daana joge makka daana joge madina jëm makka fu yoonte ma sa yenn bu fa agge dana fa yenn ndax roy yoonte garab bu ma sa dag yar pour dakh gelema bu fa agge dana fa dag yar mom tam pour dakh gelema ndax roy yoonte wadi sallallahu alaihi wasallam fu yoonte bi ma sa jadd ni tok fa dina fa jadd mom tam mom dal nim ko don defel la koy defé bu ba muy ag ndax roy yoonte wadi sallallahu alaihi wasallam sa bay amna ko ci ma sa jinn xal bëgg lek xal mu yag mu ni wayo yoonte mu na lek xal ñu da xam mu ne kon mom du lek xal nak le mu wote ak yoonte bi nak at na ko xar fekk da ko xar cetetetet ñi ñoo xel ci sunna wallahi motax fi bal ko defé rek saabe rek ko tapando wala tahliqu bu len wat nak ru'usakum seeni bop bu len wat ñen di aji bu ci kenn wat hatta yabluqa lidul dafa add al hadiyu hadiyu mamay ray manam tawaskem mahillahu barabba wala bañ koy ray li fet aggu ci bam rendi bu mot su ci agge ba nga reti nak ah watul mala jëm faman kana minkum ku nek ci yeen maridan febar aw bihi agan wala mu am gom min rasi ci bopam ba wat te watu jotugul fa fidiyatun fok mu joxe fidiya so tele wat tamat ci dug da nga wara joxe fidiya lan moy fidiya min siyamin qor aw sadaqatin wala sarah aw nusukin wala ray wa ñetti fa nga ci ben lola moy tabaskem ko aj makka tabakal fa idha amintum bi an amikulu tinak faman tamatta'a ku def tamattu ajuk tamattu manam bil umrati ren nga umra ila al hajj ajran ko ka fa mastay serem len hadi fokk ma ray lu jappand ci am tabaski nga xamne da nga def tamattu ndax aj da am tamattu ak qiran ak ifrad ifrad moy ajju ajju kesse qiran moy bolé aj ak umra tamattu moy bi nga aj umra yagut nga aj ñepp kenn ku na da am façon boy ajé ak noko yene fasna yene aju umra wala nga ne fasna yene aju khairan wala nga ne fasna yene aju ifrad kep koy aji comme ça leg leg ñu lay jangal yi mel non faman lam yajid ku amul nak hadiyu fasiyam day wor salatati ayamin ñetti fan fil hajj ca fani aji wa sab'atin wor juroom ñaari fan isa raja'tum su ngeen ñibé tilka lim bobu nak ajratun fukla kamilatun yumatsak fukuy matsak zalika limuy wax nak nga war ko ray liman day ñeel ko xamne lam yakun aluhu ay mbokam nekuñu hadiri al masjid al haram dekk makka ku dekkul makka lay wax waye ku dekk makka mom dula wax zalika liman lam yakun ahluhu hadiri al masjid al haram dekke mak ñu dekke makka lañuy def du bokk ak ñi ñuy def wa taqullaha ala lam yalla nak sey ak bari ci alquran wattaqu llaha ragal len yalla wa'lamu ngeen xamne anna llaha yalla shadidul iqab ku tarmugal la non la de al hajj aj ashhurun ay wer dong la ma'lumat ñu ñu xam moy kor korité diggi tabaski li rek moy wéri acc motax ñi acc ñi tambalé pikiro wér yi la al hajj ashhurun ma'lumat ay wér la yo xamné xam ngeen ko faman farada kullaha faraka ci bopam fi inna ci wér yoyu al hajj acc manam yaangi ni dajale nga sa pass fass nga yéene buñu woré nga tambali fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj fala rafasa jote amut na nga defar sa bop bo aje makka sa xel du nek ci difu wut ak naw sa xel du nek ci difa dox tanku jaxal defar sa bop gaaw fi legi fala rafasa wala fusuqa chay chay amut na nga defar sa bop fi ba bu dem makka di fa taxu wala fuduqa de defar sa jikko fi gaw wala jidala weran ta zaam bu dem makka di fa weran ci nit ba su demé jox fil hadith ci kaj gis na kon xaat l'islam di wax ne bala ajji ñu ngay defar sa bop fexé ba mo fa demé bu fa dox ay tank jaxal dik fi ñu nan sénégal yi ñom nangam mukk ci aj sax daganul ngay ñaan jabar daganul ñu lay may jabar yow jigeen ñi daganul ñu lay maye li fek yaang ci ayyamul hajj ba ba lay fumé ko waxuma la nang nga fay dox ay tank jaxal yalla mu ne lool bu kenn def waye xam na ne jamono dana ñew ba gaay dem fofu jël hotel xamone nako subhanahu wa ta'ala bam ko wax ci dir bi yagna fala rafasa wallahi wala fuzuqa wala jidal dem ba makka nek jigen jegem nar diko def ni mu nan le ma za turidin nga dugal sa loxo ci posam jël mba nga jël ci or ba yobbu Allah wala fuzuqa de yalla xamone nako wallahi leysa and ci aju makka gi dem fekk ben way bu takay tiem nga ne demé 100000 wala 200000 yalla na waji de gisulo ay borom aju gan lay gis motax mel na ak baax da aju makka yalla na ko gis nga aju ran gi 7 personnes lay nangul aju ñaata aji mu ne juroomi timeru jinn ñew nañ yalla na ko 7 la nangul sen aju waji xam waaw 7 la nangul sen aju ñep Allah akbar waji xam ha lol jarna bay xel lol boy aj fala rafasa wala fusuqa wala jidala fi alhajj wa ma taf'alu lepp lu ngeen def nak min khairin ci lu baax ya'lamuhu Allah yal dina ko xam lu baax mo mënu ko lim du ko fi lim mune lu ngeen def ci lu baax dina ko xam amma chay chay gi mom na ngeen moytul ñet fala rafasa ولا فتوخ ولا جدال في الحج وتزودوا بنين دي اجي نين يوبلو نين يوبالي فان غير الزاد لي گنت يوبل نك التقوى مو دي راغل يالا كوي ديم توك مل اج ماك نغا يوبالي لو ليك بول ديم دي يالوان نغا يوبالي لو نان نغا يوبالي لو سول نغا واج مو سك واي نك fa inna khayra zadi taqwa yobal bi gëna ci yobali moy nga yobali ak ragal yalla lo gis xamne momoko te bo fa joge ragal yalla bo nga ñew andale ko fi baña melni aj makk ak mos ko aj makk bo ñewé da ngay soppé ko waye melni mos aj makk ba na ko ñew di japp janax aj makk ba na ko ñew di japp janax dem aji ndeysan ñepp di ziar fi janax ne du dem parce que mos mi c'est un sénégalais nan ko no yow tam ci dem na makka alaji la alaji mos mune so xam nga gaay rek diko man mané ba mos ndeysan and ak soxna ci nako ah kon ñu ziaré ji dima nan janax ñu ziaré ji fi mustaq ni saway sal sal kopatem ak nakolu jamaa'i mubam seen janax nek fi di ñew di ziar di ziaré hehe mu leen fess bu wutiko ñom ñay ñu daxé ba mu sene ba janax na ciorati fam dal ni gaay li ma la waxon mus dem ma ko changer wujiko ci li se wut mus waye ci aji ah joge ma ka jaar hotel dal di wo kenn te lu sa jabar lolu kenn du ko def ah wa tazawwaju fa inna khayra zadi taqwa te bu ñu war nga fat واتقوني رجل لنا يا أولي الألبابيين برام خلي تبارك الله ليس عليكم نكل شيئا جناح البكار أن تبتخون جن سكو فدل الورثة من ربكم سين برام فنجينا دم أجنجير يالا بنك جفلو جاي جن جن دكو نيو جاي يالا نلو دغن وإن جاي تخلا جب دغن aji ba nopi jeun mart nit ñew umra ba nopi jeun mart nit ñew dagan na waye bu la taxé jox amo dara lool lay wax fi laysa alaykum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum aja fa isa afadtum su ngeen joge di dem min arafatin bayko arafat fadhkuru llaha nayantul yalla seen baat ci kaw عند المشهر الحرام تا مشهر الحرام موي فوفي تا جاكا جا تا مختلف تبارك الله نين بوب جا فوفي واو لغي مام لن تودي حمص حمص واذكروه نين فاتل كو موم يالا كما هداكم نين لن جوبلي تي اجماك جي باغين ديف كو وإن كنتم دونك دا ngeen nek min qablihi lu jitu mu len ci jubal ala min ad-dallin bokk ci sanku su len orienter ba ngeen jub war ngeen ci baye xel tabarakallah suma afido ngeen jaar nak min haythu afada nas fa nit ñi jaar manam su ngeen de bebe len fa nit ñi bebe bu ñeek quraish daawu jaar ci gaay jaar dañu wax na ñun seet yi noble yi ño wara jaar fi yeen nak nga xamni yeen ay baado la ngeen jarté yaa ma lolou dañ ni ñepp bokku fa ñu jaar suma afidu min haythu afada an-nas dañ jaar fi ñi jaar wa taqfiru llaha jeegul leen yalla inna llaha yalla ghafurun jeegale kat la rahim ku bari yermal la yalla nañ jeegal te yeram ñu fa iza qadaytum su ngeen nappé su ngeen joxé ba nak manasikakum senuk aj fadhkuru llaha ningen fatiliku yalla ka zikrikum ningen di fatiliku abaakum seni bay fadhkuru llaha ningen bakke yalla ka zikrikum ningen di bakke abaakum seni bay aw ashad zikra wala ngen bakko bakku wu gëna tar aral bu ma san aj ba nopi dañuy bak seni bay kune na man sama baye diw dal yek wax sa bay ba nopi ciop kenen yek ti duru sen baye tabarkal ana ibn fulan fulan ibn fulan wa ñu ñoy diw mus ñu daw bakku ba tabarkal wacc ci ñi yalla mu ne lool ñu ngeen di bak sen baye nak man ñi ngeen wara bak parce que ma len may baye te suma re suma nexé ray len ray sen di baye kon fadhkuru llaha ka zikrikum abaakum aw ashadda zikra wallahi lisa wa minan nasi non la de famina nati amna ci nit ñi man yaqulu ko xamne bo ñaan day wax ne rabbana yasunu borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna ci rek yi rek lay wax rabbana yasunu borom atina yalna nga ñu may fi dunya ci aduna yalna aduna neex yi rek lay wax ñaanam yep moy yalna aduna neex وما له ذو امن في الاخره جل الاخر من خلاق بنتير لو نان غير الاخره ادنا رك يالنا ام اوت بركات لو لاي واخ يالنا ام سخنا سرافت اي يالا ماي ما كير يوي رك دا گيس كو جولي نياري ركعه ركعه بو نيك مو جانغ سي نانغام tok jang ñaar fukki jooni ak ñaar ya latifu ñaanul dara lu dul aw fas cititit ba aw fas am audience bu tol ni nga am ak yalla audience diko jaan aw fas na waji dafa ministre bi yor sport ne ko dafa bëgg audience mu may ko audience mu ne ko jërëjëf monsieur le ministre ma nga la gërëm ci audience bi ñi ma andal ñoy samay andando ki moy ñi ñoy samay soxna li ma tax ñew nak moy ci nawet xalé dañ doon football sama doom soxla bal mom la lay sété ni ci do ko ñaan rek mu jox dem bal ka faale jar ci bidi xuma do wa ko ngay dem ci ministre bi ko manam lu o yaax bu yaax bobu la yalla lay bañal nit ñi am nga yalla ojan allahu akbar ah exploit ko bu ci ñaan ay affaire ñaan lu reuy dañ wax allahu akbar ey yow yalla baay bayni wa bayna khataaya kama ba'at al-bayna al-mashriq wal-maghrib yalla dama beug sama bakkar yi nga sorale ko sama digeunte ak mom ni nga sorale penko ko saw yalla ma nga lay ñaan nga foot ma ci bakkar ni ñu foot yi wex yalla ma nga lay ñaan nga xoot ma ci ndox mu set ko duguyu blaas bu set duguyu ndax ma tagu ci bakkar ha alhamdulillahi rabbil alamin yow yalla xamna yow rek yow ya yalla ya mom bindef yeb ku fi am yermal ya ko yiram ya mom bis penc yow dong la jam na gay sama ginaaw yow dong lay sukkandiko ni tax ma lay sukkandiko nak dila jam da bu nga tek ma ci won wujub bi yow li nga xamne gay baxay ci lañ jaro yalla yalla boma tek ci yonu tabaabi amin yow yalla yow yalla kana gisso waji nga xamne dafa di bis penc man ni bëgguma wéddi bis penc mom fuko jirim jëgé rek mu nangul lam ko ram ma jox teet du wo yati mukk diko jox dara wala miskin teet fi julli yalla day tafale man yalla dama bolé ci ñooñ su boohu ñooñ yalla ñoon bëgguma bokk ci ñooñ ñooñ sa buñu jël dañu ngi sal ku leen laaj ay bagage ñu lank tani allah akbar yalla yaay ngand ah xol audience di ndox yi nga sulmal naan yalla na am auto yalla na am kër yalla na genn na ci yow hein audience buri le waye yaq ko comme audience bi ak ministre waji xam nga ne ci kon waji mom ne rabbana ya sunu borom atina fi dunya da ne kej yalla ni gis nga de wa ma lahu amul kat fi al-akhirati al-akhir min qalaqin ci ben ciir te mo ñaan al-akhirah motax mune wa minhum amna ci ñoom man yaqul ko xamne bu ñaan da nan rabbana ya sunu borom atina yalla na ñu jox fi dunya ci aduna asanatan lu bax lepp lu bax ci aduna yalla nañ ko am ah nga def na fa lay yam mu ne wa fil akhirati hasanatan ki moy yow wa qina yalla ñu fegal azab an-nar bawlum sawar ki moy yow hasana ci aduna moy keul gu bax soxna su rafet te bax alal lepp moy hasanatan al-akhirah nak hasanatan moy al-janna ki moma na ñaan waqina adabna yalla na ñu fegal mbugulum sawar waxul yalla na dugg aljanna yef parce que nit meuna dugg aljanna te mo sawara hein mo meune waqina adabna yalla na ñu fegal mbugulum sawar te ku demul sawar rek aljanna nga dem waye nit meuna jaar sawar ba nopi do war dem aljanna motax yalla na dugg aljanna dedet yalla mu ci mbugulum sawar rek ngay wax bo ci muccu rek yaari ko fa nek nga dugg joge yalla nañ fa dugg ulaiika ñi ñaané ñi li lahum am nañ nasibun ak cër mimma kasabo ci liñ fagu wallahu ta yalla sari'ul hisab ku gaaw rek la bu yamul qiyam d'accord wazkurullaha bakkelen yalla fi ayyamin ci fan yo xamne ma'dudat fan yu limu la bakkelen yalla ci fan tabaskiya bak len yalla kefani ko rete ya waaw na ngeen fa bak yalla faman ta'ajjala ku yakamti nek munan joge mo nan fi yawmayni ci ñaari bes fala isma alayhi amul bakkar wa man ta'akhara ku yeex nekkat minan ñaari bes ba ci bisub ñettel ba fala isma alayhi amul bakkar ha la tax tabaski parce que bu ñewé ñi gis yar bi tabaski tay ci ëlëk sa ñi def tabaski ñom ñaar ñep ci nam ci bakkar ki am bakkar rek moy ki ciow yeen sen tabaski yuur ko ko ndem bakkar waye ñom ñaar ñep fa mën ta akhara fi yawmayni fala isma ali wa man ta'ajjala fala isma ali ken am ci bakkar ci ñom ñaar yalla dafa yaatal lol tabarkal waye nek nan yeen xam nga yap do ngeen am yeen ah lo ci xam yow nak lul baxut tey day tax gaay meuna dramatiser affaire yi garawal ko te garaw funkil ko mu reuy hmm yalla lu mu faji rek mu faji tabarkal gis ngeen fi de at yeb yalla indi fi ay radio privé ciol na kuru leg gis ngeen danaka legui dañuy worando di worendo dama skendo yalla sax ma fi muskil li baxul rek moy baxali wulen yeen yeen yapp rek ngeen am lu baxul fala isma ali legui dal li man ni taqa ci ko ragal yalla lo def mu bax ci yoy wa taqulla kon nak ragal len yalla wa alamu ngeen xamne annakum yeen ñepp tusharuna ilayhi dañ len dajale bis jëme len ci kanamam ngeen taxaw fa Allah akbar ñun ñepp dañ ñu mësa dajale ci kanam suñu borom tabarak wa taala ga yaagi dem nak kenn par kenn yalla nañ yéxa dem yalla nañ yéxa dem waye ga yaagi dem de ko demone fi ne yoof ni tay boko fekkul ku ñu sul dang fekk jël bu bes de yaakar na ko de wallahi ndes yalla nañ yéx dem fekk ñu ci la neex yalla subhanahu wa taala wa minan nasi amna ci nit ñi ay nafiq mune man ko xamne yu'jibuka daf lay jim qawluhu diskuram mu diskuré ay jahilila wa minan nasi amna ci nit ñi man ko xamne yu'jibuka daf lay jim qawluhu diskuram fi hayati dunya ci lu jëm ci aduna wa yashhadu allah muy sédé lo yalla di watal yalla ala ma fi qalbihi la ci xolam yalla ngi la ci xol ba wa huwa te mom kat aladul qisam mo gëna deugër ci adversaire yalla yi mom la yalla gëna bañ ci jaam bi dekk ko te fam tollu bi des discours yo xamne bu ci waxe rek nga ne ah ma sha Allah wa jangi yalla mu ne wa joju way sa ta walla bu du moyo dem sa ade tambule dox fil ardi ci sufsi lumay dox li yufsida fiha ngir mu yaq suf bu tukke yak jiko rek lay wuti wallahi leta wa yuhlika al harf ar yak may wal nasl ak yak askan ñet yi koy tax tukki yak ci suuf ci yak may yak askan wallahi mom la way ka dal wax nan yu'tika min tarafil lisani halawatan wa yaru'u fika kama yaruqu sa'lab lay neena buñu waxe rek nga contant waye ñu gëna say say til tabarkal nafiq lañ wallahu ta'ala nak la yuhibbu al fasad bugut ak yaq